ہر خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی، ہر خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی، اللہ ہر خطا تو در گزر کر بے قصو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی، یا الہی کر دے پوری عز پہ غوث و رضا، یا الہی کر دے پوری عز پہ غوث و رضا، قصو مجبور کی، اللہ آرزوئے دید سرور بے قصو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی، ہے یا الہی کشمکش، زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش، جان چلے تیری رضا پر بے قصو مجبور کی، اللہ جان چلے تیری رضا پر بے قصو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی، واسطے بندے تیرے کہتے رہتے ہیں دعا کے، واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے قصو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اے عاشقان رسول، تمہیں مبارک ہو کہ الحمدللہ عزوجل جشن ولادت کا یہ پیارا پیارا دن اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا جشن ولادت کی خوشیاں منانا، جشن ولادت کی دھومیں مچانا، جلوس میلاد میں شرکت کرنا، اجتماع ذکر و نعت میں شرکت کرنا اللہ تعالی قبول فرمائے۔ اور جس طرح عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھروں کو، اپنے محلوں کو سجایا ہے، چراغا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس روشنی کے صدقے میں، اس چراغا کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں کو محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جشن ولادت منانا کس قدر سعادت کی بات ہے، اور یہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا بھی سبب ہے۔ امیر اہل سنت اپنے رسالے صبح بہارہ میں لکھتے ہیں کہ ایک عالم صاحب فرماتے ہیں کہ الحمدللہ عزوجل مجھے خواب میں مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت مبارک کی خوشیاں منانا پسند آتا ہے؟ ارشاد فرمایا، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ تعالی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ہماری بخشش فرما دے۔ اللہ تعالی سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا ہمیں عامل بنائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، جشن ولادت منانا، ساتھ ہی ساتھ ہمیں اسوائے حسنہ پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ قرآن پاک میں پارہ 21 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی بہتر ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہم نے جشن ولادت منایا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اسوہ کو بھی، ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا ہے۔ تو اے جشن ولادت منانے والوں، امیر اہل سنت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے چند گوشے ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اپنی زبان کی حفاظت فرماتے اور صرف کام ہی کی بات کرتے، آنے والوں کو محبت دیتے، نفرت پیدا ہو ایسی کوئی چیز نہ کرتے، لوگوں کو اللہ عزوجل کے خوف کی تلقین فرماتے، اپنے آپ کو مخلوق کی ایذا رسانی سے بچاتے، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملنساری اور خوش اخلاقی میں فرق نہ آتا۔ ہر معاملے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعتدال یعنی درمیانہ روی سے کام لیتے، لوگوں کی اصلاح سے کبھی بھی غفلت نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نشست و برخاست ذکر اللہ پر ہوتی۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشے ہیں جو امیر اہل سنت نے اپنے رسالے احترام مسلم میں ذکر کیے ہیں۔ آپ امیر اہل سنت کا یہ رسالہ احترام مسلم مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے۔ یاد رکھیے، جشن ولادت منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نیت کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو موسیقی سے بچائیں، گانے باجوں سے، آلات موسیقی سے بچائیں، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے آلات موسیقی کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے۔ تو اے عاشقان رسول، اے جشن ولادت کی دھومیں مچانے والوں، آج سارے نیت کرو کہ ہم نے مل جل کر جو جشن ولادت کی دھومیں منائی ہیں، عید میلاد النبی منایا ہے، آج سارے نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو موسیقی سے بھی بچائیں گے انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، نمازیوں کی صحبت میں رہیں گے، موسیقی سے بچنے والوں کی صحبت میں رہیں گے، سنتوں پر عمل کرنے والوں کی صحبت میں رہیں گے، تو ہم پر بھی ان کی صحبتوں کا اثر آئے گا، اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہم بھی پکے نمازی بن جائیں گے، سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بخش دے مجھ کو الہی بہر میلاد النبی، بخش دے مجھ کو الہی بہر میلاد النبی، نامائے آمال اسیاں سے میرا بھرپور ہے، نامائے آمال اسیاں سے میرا بھرپور ہے۔ آمین۔ مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، مٹا دے ساری ہو بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے پیارے اللہ, اے ہم گناہ گاروں پر کرم فرمانے والے پیارے پیارے پروردگار, الہ العالمین تو نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. اے اللہ, اپنے پیارے محبوب کی ولادت کا واسطہ ہماری, ہمارے ماں باپ کی, آقا کی ساری امت کی مغفرت فرما. الہ العالمین ہم نے تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منانے کا حق ادا نہیں کیا, اس میں یقیناً ہم سے غلطیاں کوتاہیاں بھی ہوئی ہوں گی. اے مالک و مولا, اپنی رحمت سے درگزر فرما. الہ العالمین محبوب کی ولادت کی خوشیاں مرتے دم تک منانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین عید میلاد کا واسطہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. اے مالک و مولا, محبوب کی ولادت کا واسطہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما, اپنے پیارے محبوب کی محبت عطا فرما. اے اللہ, عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں رونے والی آنکھیں عطا فرما, عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں تڑپنے والا دل عطا فرما. الہ العالمین محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک, نماز کی پابندی کرنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما, نمازوں کی لذتیں عطا فرما, سجدوں کی لذتیں عطا فرما. الہ العالمین تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو موسیقی سے نفرت تھی, اے اللہ ہمیں بھی موسیقی سے, گانے باجوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین محبوب کی ولادت کا واسطہ ہمیں نیک بنا دے, پرہیزگار بنا دے, ماں باپ کا فرما بردار بنا دے اور سچا عاشق رسول بنا دے. الہ العالمین محبوب کی ولادت کا آج دن ہے. الہ العالمین محبوب کی ولادت کا واسطہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے, ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ, بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما, ہمارے بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار عطا فرما. اے مالک و مولا, جو بچھڑے ہیں انہیں ملا دے, جو روٹھے ہیں انہیں منا دے. الہ العالمین ہمارے ملک کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے, سنتوں کا گہوارہ بنا دے. یا اللہ, ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما. اے اللہ, ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے علم میں, عمل میں, عمر میں برکتیں عطا فرما, انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما. یا اللہ, امیر اہل سنت اور ان کی آل کی, تمام دعوت اسلامی والوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہمیں امیر اہل سنت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، جشن ولادت منانے کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کئی شہروں سے، کئی ملکوں سے اسلامی بھائی سفر کر کے آئے، اے اللہ ان کے سفر کو قبول فرما۔ یا اللہ، جو یہاں سیکھا اسے یاد رکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، اللہ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، پر خاتمہ یا الہی ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، تجھے مولا ہو ایمان پر